Co łączy Radom z wakacyjną Tiraną, Warną czy Prevezą? Odpowiedź jest prosta. Wygodne i nowoczesne lotnisko blisko ciebie. Takie właśnie jest lotnisko Warszawa-Radom, skąd możesz polecieć lotem do Tirany, Warny czy Prevezy. Już teraz kup bilet na lot w dobrej cenie i zaplanuj wakacyjną podróż z lotniska Warszawa-Radom. Najlepsze oferty na lot.com. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 kwietnia, minęła 8. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Premier na Warmii i Mazurach zapowiada budowę nowych zabezpieczeń na granicy. Ukraina wkrótce przejmie inicjatywę w wojnie z Rosją, przekonuje Wołodymyr Zełenski. Wrocław ma Krasnale, Zielona Góra Bachusiki, władze Tarnowa też będą stawiać w mieście figurki. Nasze maszkarony w założeniu mają mieć ciałka. Budowę nowych zabezpieczeń na granicy z obwodem kaliningradzkim zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty w Bartoszycach w województwie warmińsko-mazurskim szef rządu powiedział, że chodzi nie tylko o fizyczną zaporę, ale również elektroniczne zabezpieczenia. To jest tak zwana perymetria. Rozwijamy tę perymetrię. Będziemy również wzmacniali obecność Straży Granicznej, wszystkich służb. Ta obecność już jest wzmocniona, ale będziemy kontynuowali ten cały proces. Premier Mateusz Morawiecki mówił też o poprawianiu jakości życia mieszkańców mniejszych miejscowości. Zaznaczył, że inwestycje w takie ośrodki to zobowiązanie rządu. W podobnym tonie wypowiadał się w Piekoszowie pod Kielcami prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na spotkaniu z mieszkańcami mówił o wyrównywaniu poziomu życia i tempa rozwoju w dużych miastach oraz mniejszych ośrodkach i wsiach. Pożar bazy paliw w Sewastopolu wywołał panikę na anektowanym przez Rosję Krymie, podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Paliwo z tej bazy wykorzystywała rosyjska flota czarnomorska. Przedstawiciele ukraińskiego wywiadu nazwali wybuch karą boską za ostrzał Humania, w którym zginęły 23 osoby, w tym 5 dzieci. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że rozpoczął się już drugi etap wojny w jego kraju, a Ukraina wkrótce przejmie w niej inicjatywę. Wojska rosyjskie słabną z każdym dniem. Żołnierze nie mają motywacji do walki. Słyszymy, że nas się boją. Zmienili już swoją taktykę. Myślą już jedynie o obronie terytoriów, które okupują. Nie będzie nam łatwo, bo oni budują linię obronną, okopują się. Będzie trudno, ale to jest druga faza. Ta faza, w której to my przyjmiemy inicjatywę. My zbieramy zabrać inicjatywę w tej wojnie. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że wojskowa pomoc państw zachodnich ratuje przede wszystkim życie żołnierzy, którzy przeprowadzają kontrofensywę. Jeszcze tylko dzisiaj można zgłaszać kandydatów do nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. To wyróżnienie dla osób, które udowadniają, że można być lepszym człowiekiem, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. To jest w ogóle niesamowite, że nie powtarzają się, że ludzie mają tak wiele pomysłów, jak można pomyśleć o drugiej osobie, że ludzie mają tak wiele pomysłów, jak można poświęcić swój wolny czas na zrobienie czegoś dobrego, na przeciwdziałanie czemuś złemu. Cały pomysł nagrody imienia Jana Rodowicza Anody jest pomysłem na dostrzeżenie takich osób, na wyciągnięcie. Dlatego na przykład w nagrodzie Jana Rodowicza Anody tak ważni są ci, którzy potrafią zgłosić tych dobrych ludzi. Nagrody imienia Jana Rodowicza Anody przyznawane są w 3 kategoriach: całokształt dokonań, akcja społeczna i wyjątkowy czyn. Tarnów tworzy szlak maszkaronów. Miasto chce w ten sposób promować się wśród turystów. Nie chodzi jednak o rzeźby głów, które od wieku zdobią renesansowy tarnowski ratusz, ale o nowe maszkarony, których ma powstać co najmniej 14. Jak mówi Maria Zawada-Bilik z Urzędu Miasta Tarnowa, wstępnie wytypowano kilkanaście lokalizacji na Starówce. Na przykład przed basztą na ulicy Wałowej miałby stanąć strażnik tożsamości miasta w nawiązaniu do założyciela Tarnowa Specymira Leliwity. Na tarnowskim ratuszu przedstawione są głowy, ale nasze maszkarony w założeniu mają mieć ciałka. To ma być taka pewnego rodzaju anegdota, może trochę ukryta, żeby sobie troszkę zadać trudu, żeby ją odnaleźć. Nikt w Tarnowie nie ukrywa, że szlak tarnowskich maszkaronów jest inspirowany szlakiem wrocławskich krasnali czy zielonogórskich bachusików, ale ma być w pełni tarnowskim projektem. Ponieważ mamy świetnych rzeźbiarzy i fajnie, żeby to nie było jakieś zlecenie, które tutaj przyjeżdża gotowe. Przekonuje dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych Ewa Łączyńska-Wic. Szlak nowych tarnowskich maszkaronów dzięki funduszom norweskim może powstać już na przełomie tego i przyszłego roku. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Maszkaronem nazwano również statuetkę, która jest przyznawana reżyserowi najlepszego filmu festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa, którego 37. edycja już za miesiąc. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Pogonią Szczecin w ostatnim spotkaniu z sobotnim 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dla portowców to nie jest dobra informacja. Jeśli dziś swój mecz wygra Lech Poznań, to zepchnie Pogoń z podium. Wcześniej ważne zwycięstwo w kontekście utrzymania odniosło Zagłębie Lubin, które pokonało 2-0 Widzew Łódź. W tej serii niespodziewanie wygrała też Jagiellonia Białystok 3-1 nad Wartą Poznań. Tak mecz podsumował trener ekipy z Wielkopolski Dawid Szulczek. Przeciwnik tak naprawdę do przerwy oddał 2 celne uderzenia, miał 3-0. Rzadko zdarzają się takie mecze, no ale dzisiaj taki mecz się nam przytrafił. Wiedzieliśmy, że w drugiej połowie jest to niemożliwe i mało prawdopodobne, żeby takie coś się powtórzyło. Mocno liczyliśmy na to, że tego pierwszego gola zdobędziemy trochę wcześniej, że uda nam się jeszcze zdobyć drugą bramkę. No i zdecydowanie inaczej zareagowaliśmy w tej drugiej połowie. Dziś kolejne 3 spotkania. O 12.30 Śląsk-Wrocław zagra z Radomiakiem Radom, o 15.00 Stal Mielec z Koroną Kielce, a o 17.30 mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze. Tymczasem we włoskiej Serie A mistrzostwo może zapewnić sobie dziś Napoli. Ekipa Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego na 6 kolejek przed końcem sezonu ma sporą przewagę nad resztą stawki. Napoli zagra dziś Salernitaną, a w mieście kibice szykują się do wielkiego święta. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Napoli prowadzi w tabeli z przewagą 17 punktów nad rzymskim Lazio. Aby Neapolitańczycy zdobyli dziś Scudetto, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, Lazio musi przegrać albo zremisować w Mediolanie z Interem. Ten mecz rozpoczyna się dziś o 12.30. Jeśli tak się stanie, Napoli, by sięgnąć po tytuł, w spotkaniu o 15.00 musi pokonać u siebie Salernitanę. Oczywiście nikt sobie nie wyobraża, że Napoli może stracić punkty na własnym boisku z przeciętną ekipą z Salerno, ale o wiele trudniej wyobrazić sobie zwycięstwo Lazio w meczu z Interem i to na San Siro. Tym bardziej, że Inter zrobi wszystko, aby wygrać. Dla Mediolańczyków stawką tego spotkania jest gra w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, czyli miejsce w pierwszej czwórce w tabeli. Od tej strefy szósty Inter dzielą teraz 2 punkty. Ale jeśli Napoli nie zdoła dziś zapewnić sobie tytułu, może to zrobić we czwartek, nie oglądając się na Lazio. Musi wygrać wyjazdowy mecz w Udine. Ostatnim razem Napoli było mistrzem Włoch 33 lata temu, gdy w zespole grał Diego Maradona. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec jeszcze tenis. Magda Linet nieoczekiwanie odpadła w trzeciej rundzie prestiżowego turnieju WTA w Madrycie. Polka przegrała z 16-letnią Rosjanką Mirą Andrijewą 3-6 i 3-6. W turnieju w singlu pozostają jeszcze Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Oboje na kort wyjdą około 16. Iga zagra z Amerykanką Bernardą Perą, a Hubert z Chorwatem Borną Coriciem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie sporo słońca i bez opadów, na wschodzie na razie więcej chmur i deszcz, ale będzie się rozpogadzać. W Białymstoku i Gdańsku 12 stopni, w Szczecinie i Rzeszowie 13, w Warszawie i Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Barbara, a jakie my mamy plany na majówkę? No Marian, niedziela jest handlowa, no to idziemy na zakupy do Media Expert. A potem przez całą majówkę cieszymy się tymi zakupami. Przeceny XXL i niedziela handlowa w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, odkurzacze, pralki i lodówki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Krzysiu! Poczekaj, niech zgadnę. Chodzi o ocieplenie domu. Ciepło? Na kredyt z dotacją. Marzy ci się ocieplenie domu, wymiana okien i starego pieca? Zgadłeś! Zrób to za mniejsze pieniądze. Weź w Alior Banku kredyt z dotacją z programu Czyste Powietrze. Dotacja spłaci część przyznanego kredytu, a my pomożemy załatwić formalności. Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze do 100 tysięcy złotych, dotacja do 99 tysięcy. Alior Bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,36%. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od oceny wiarygodności i zdolności

is pure gold and time the thief. Darling, we're late. The curtain descends, everything ends too soon, too soon. Two groups of people, Piotr. One group who says jazz is boring and terrible, and the other group who thinks jazz is the best thing in the world. Do pewnych rzeczy się dorasta. Ja mam takie wrażenie, nie znam się na jazzie zupełnie. Znam Milesa Davisa, znam kilku wykonawców z Afryki. Dafri Joseph z Tunezji. Loku Akanza także z północy, zdaje się. Richard Bona. You already sound fantastically clever. Natomiast odkryłem, że jazz mnie uspokaja. He should do. To jest coś niesamowitego. Nie wiem, jakie wibracje są tam zakodowane, ale już teraz się czuję spokojniejszy. Do you know the formula behind jazz? I don't even want to know. No, you do. Because when I'm going to figure it out, it may ruin everything. No, no, definitely won't. Definitely won't. Okay. There are two things that you need to know about jazz. The first thing is that jazz has lots of chords, and we have Mr. Paul Effman, who is a jazz expert, telling us what jazz is. Jazz can mean a lot of different things to different people because there are just so many subgenres. The first thing that comes to mind when I say jazz is probably the big band swing of the 30s or the bebop of the 40s, but jazz is so much more than that. There's Latin jazz like the bossa nova and the samba. And the jazz fusion of the 80s. And there's all kinds of crazy new subgenres coming out literally every day. So what are the key points? What makes jazz, jazz? First up, complex harmony. Harmony is the way that all the notes combine to create chords, and the way those chords combine to create chord progressions. Most of the pop and rock songs you know are probably just a few chords, and all those chords usually belong to the same key. Think of the key as a family of chords that all sound good together. Jazz composers use extended chords, which are chords that have extra notes thrown on top for extra flavor, and they borrow chords from other keys to give themselves a wider tonal palette. So that's the thing. Jazz has lots and lots and lots of chords. Normal pop music, rock music, doesn't all use all these chords. And key, starting from the key. However, najlepszym widokiem i najlepszym doznaniem, jeśli chodzi o jazz, to jest słuchanie, obserwowanie improwizacji muzyków, kiedy oni bawią się dźwiękiem, konwencją i całym swoim, że tak powiem, tym, co ich tworzy. Opanowali już na tyle swoje rzemiosło, że mogą się tym bawić i nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie. I remember I went to a concert of Thomas Stanko in Łódź. And it was completely crazy. It was completely... And that's the second thing about jazz. It's improvisation. For the most part, classical music is fixed. It's written down by the composer, and it's played back by the performer exactly as it was written. Sure, the performer has some leeway in terms of tempo and phrasing, but the notes on the page are what comes out of their instrument. In jazz music, along with other genres like blues and rock, there's a lot of improvisation involved. Coming up with something completely new in the moment. Every performance is completely different because you've improvised the content. Isn't that beautiful? That they do something new every time. Improwizacja to może świadczyć o tym, że ktoś jest nieprzygotowany. Ja uważam, że to zupełnie nie oddaje tego, co się wtedy dzieje. Tego, exactly. że ludzie potrafią ze sobą świetnie współpracować, obserwują się i pokazują to, co mają najlepszego sobie nawzajem, a jednocześnie korzysta na tym publiczność. Coś wspaniałego. One beautiful moment in my little short musical career when I was DJing and I was playing some samba, funk, and there was a band playing at the same time and we were playing together and it was quite amazing. We weren't planned, we didn't plan anything, but we were both playing something completely different, but playing together. Today, Piotr, is International Jazz Day. Welcome. Wasn't jazz, that was jazzy soul. Fantastic, Fontella Bass. Grillowanie cały czas chodzi mi po głowie. Mamy majówkę, rozpoczyna się sezon, ale tak sobie pomyślałem, że może nie o samym grillowaniu dzisiaj porozmawiamy co nieco, tylko o sosach. Bo czymże byłyby te wszystkie potrawy bez tych wspaniałych, które stoją na naszych stołach, podstawowe? You don't have sauces in Poland. We do. No, you don't. They're not as good as the ones we have in England. The mostarda is really weak. You don't have strong mostarda at all. The ketchup... Don't we? No, at all. The ketchup is not so good. You don't have tartar sauce. It's not the same, Piotr. Grillowanie bez sosów nie ma sensu, proszę państwa. Na każdym stole jest musztarda i ketchup albo inne sosy, które dzisiaj poznamy. Zaczniemy od podstaw. Let's start with mustard. It's been around for a while. In fact, it may have been among the first crops ever cultivated. Mustard first appears in the archaeological record in China around 6,800 years ago. And in this case, when I say mustard, I'm referring to the plant and its seeds and not the condiment that comes from them. The Greeks and Romans applied mustard's medicinal properties to almost every ailment imaginable. Hippocrates praised its ability to soothe aches and pains. Many of mustard's historical uses don't hold up to modern science. For instance, it's not a cure for epilepsy, as the Romans once believed. But it's still used as a holistic treatment for arthritis, back pain, and even sore throats. While experimenting with mustard as medicine, the Greeks and Romans discovered that pulverized mustard seeds were pretty tasty. In the first century CE, Roman agriculture writer Lucius Junius Moderatus Columella, side note, sick name, dude, published the first recorded recipe for mustard as a condiment in his tome De Re Rustica. It called for an acid and ground mustard seeds, the same basic formula that's used to make mustard today. W starożytności musztarda używana była do leczenia różnych chorób, co o czym słyszeliśmy. Padaczka. Jednak nie znalazło to potwierdzenia w dzisiejszych badaniach, jeśli chodzi o medycynę. A jaka musztarda jest najbardziej popularna na Wyspach Brytyjskich? English mustard, of course. Coleman's. The best. Coleman's English mustard. My babcia used to make mustard, like on her own she used to make it. She used to buy the mustard powder, all the mustard seeds, grind them, add all the stuff and make it. It was the best mustard. Coleman's od 1814 roku jest obecna na stołach Brytyjczyków. Charakterystyczna żółta, wygląda jak nasza musztarda miodowa. Produkowana jest w Norwich. Firma jest znana w całej Wielkiej Brytanii i często pracują w niej całe rodziny. My name is Bob Wolf. I'm the crops and culinary manager for Coleman's of Norwich. I've worked for Unilever for 36 years and my father worked for Reckitt and Coleman as it was then. My job entails working with mustard growers and mint growers to supply the factory with mint and mustard seed. Proper mustard is like wasabi. You can't eat more than a spoon of it because it's so hot in England. Proszę Państwa, dziwi mnie bardzo, że Raf nie akceptuje naszych sosów. No. Są takim narodem Brytyjczycy, który tak naprawdę wyparł ze swoich stołów, albo nawet nie wiem, czy był kiedykolwiek obecny chrzan porządny, wykopywany, tarty. That's true. Myślę, że to naprawdę uderza do głowy, a wy tego zupełnie nie znacie. My możemy jeść tak jak jabłka. If you don't go, I'll make sure to tell you about the problem. It's like somebody's calling me. can't get mustard out of my mind now, Piotr. I keep thinking about mustard. You're like Kylie Minogue. I just can't get you out of my head. Do you know what I used to like doing? Is it in Holland they have remoulade? Which is like mustard and mayonnaise. Ja, wytłumacz mi ideę robienia musztardy z proszku, bo widziałem dzisiaj, przygotowując się różne rzeczy w internecie i zadziwiony byłem, że jest taki proszek, który można kupić w Wielkiej Brytanii, pomieszać go z wodą i mamy musztardę. Well, you have to add more than water. Ale po co takie rzeczy robić? Because it's just ground mustard seeds. Aha. It's like prawdziwa musztarda. That's all it is, ground mustard seeds. And you can add water and then it's mustard. Mm. You know what I really miss from England? Mustard, English mustard and ketchup together. Ja i tak uważam, że Francuzi robią lepszą musztardę niż Brytyjczycy. Brytyjczycy coś namieszali ze tą musztardą. Get out the studio. French mustard is the word. They Dijon. Are the best. They are the best. They try. Historia keczupu może teraz, tak dla odmiany. Proszę Państwa, wszystko zaczęło się w Chinach, ale to nie był sos. W Chinach? Tak. Tak samo zresztą jak i z musztardą, ale jeśli chodzi o keczup, to nie był taki sos, jaki znamy dzisiaj. Dopiero Europejczycy zaczęli eksperymentować, ale to była długa droga, zanim w keczupie pojawiły się pomidory. Ketchup first appeared in China around 300 BCE. In the Amoy dialect of Chinese, ketchup means the brine of pickled fish, according to the Oxford English Dictionary. 19th century ethnologist Terrien de la Couperie thought the word might have come from a Chinese community living outside of China. In any case, the name is pretty much the only thing that that version of ketchup had in common with the bottle of red stuff in your fridge. It was actually much more like garum, a Mediterranean fish sauce that was once widely popular in ancient Roman cuisine. One of the first English recipes for ketchup, published in Eliza Smith's 1727 book, The Complete Housewife, calls for anchovies, shallots, ginger, cloves, and horseradish. Some recipes used oysters as the seafood component, while others just cut the fish out of the fish sauce completely. Popular bases for ketchup around this time included peaches, plums, celery seed, mushrooms, nuts, lemon, and beer. Like their predecessor, these sauces were often salty, flavorful, and had a long shelf life, but beyond that, they could vary greatly. The word ketchup evolved into a kind of catch-all term for any spiced condiment served with a meal. So it was a fish sauce to begin with. I brzoskwinie były, i inne elementy, śliwki. Także śliwki. Te sosy są robione dzisiaj w takich restauracjach top shelf, czyli bardzo dobrych. Natomiast pomidory, proszę Państwa, pojawiły się dość późno w diecie Europejczyków ze względu na to, że przez długi czas uważano, że są trujące. W przetworzonej formie uważano, że są bezpieczne. Początki oczywiście były trudne. Ketchup był sprzedawany w słoikach i niestety szybko się psuł. Później zaczęto dodawać konserwanty. No i te eksperymenty trwały długo, ale w końcu się udało. People with fears about tomatoes felt safer eating them in processed form. Something anyone who's ever ordered a burger with no tomatoes but extra ketchup can relate to. And ketchup may have gotten an assist from a bit of old-fashioned quackery. Dr. John Cook Bennett touted tomatoes as a cure for maladies ranging from diarrhea to indigestion. He published his own recipes for tomato ketchup, and eventually the product was being sold in pill form as patent medicine, helping to sway public perception about the benefits of tomatoes. In reality, though, early tomato ketchup was actually less safe than tomatoes from the vine. Pennsylvania entrepreneur Henry J. Hines got his start in the condiment business in 1869 by making and selling his mother's horseradish recipe. W Wielkiej Brytanii, jak to zwykle, każdy, byli tacy, może nie każdy, ale byli tacy, którzy próbowali zarobić na leczeniu innych, czyli ketchup także tak miał jest. Mieć te właściwości zdrowotne. Niektórzy publikowali swoje przepisy, leczył m.in. niestrawności i te eksperymenty jeszcze nie do końca udane, albo przynajmniej wystarczająco smakowały, były smakowite. Później, jak wiadomo z historii, Brytyjczycy zaczęli robić interesy w Ameryce Północnej, a w Ameryce Północnej pałeczka została przejęta i pewien pan opatentował, a w zasadzie stworzył recepturę, którą znamy do dziś. There is soup I wanted to be honest about the sauces in Poland. Really? You know? I'm not a fan of Polish mustard. I'm not a fan of Polish ketchup. There are... I do like sos myśliwski, though. Może nie musimy, ale może ja powinienem tutaj wprowadzić cię w arkana i pokazać, które należałoby wybierać, bo może ty wybierasz, sugerując się tym takim sztucznym kolorem, który jest dominujący na półkach Wielkiej Brytanii Maybe. Należałoby zweryfikować po prostu, sprawdzić, co ty wybierałeś, a ja ci pokażę mój świat. That's it, myśliwski. Przepraszam, jaki? Ja nie znam. Sos myśliwski. Mm-hmm. You know, I think it's called hunter sauce or something like that in English. Yeah, I don't know what it's... Why am I being honest? Because today, my dear Piotr, is honesty day. Dzisiaj. Ale możesz komuś zrobić przykrość, jeśli będziesz taki honest. Is it... Mówi się po angielsku, honesty is the best policy. Wiesz, co teraz przeżywają producenci musztardy i sosów w Polsce? Po tym, co wyznałeś? Jest krach na giełdzie. Myślą sobie, jej, może faktycznie coś nie tak robimy. So what do you think? Is it good to, should you be honest? Always? Always. I agree. Especially in certain circumstances. In the relationship. Oh yes. Kiedy uczymy dzieci, prawda, były prawdomówne, no ważne, żeby nie karać za to, że ktoś opowiedział o tym, co tak naprawdę zrobił, tylko nagrodzić za prawdomówność. I think honesty is always the best policy, and so much so that we talked to an Indian guru. Ale zdarzało się chyba tak, że kto to zrobił? Nie powiem. Kto to zrobił? Ja. Szlaban na 2 tygodnie. Yes. No jak tu być szczerym? To niespójne, nie? Exactly. The most important thing, though, according to our guru, is to be truthful to yourself. One thing that you must do to yourself is you are absolutely truthful to yourself. If you're also truthful to everybody around you, you will get other kinds of benefits with people. But I will not go that far right now. With yourself, you are 100% truthful. Otherwise, all kinds of tricks keep happening. All kinds of tricks keep happening, Mr. Piotr. Ale kto ma to zweryfikować, bo człowiek w swej naturze bardzo często błądzi i próbuje stosować różnego rodzaju triki, tak żeby wytłumaczyć sobie, że coś, co zrobił, niekoniecznie dobre dla innych, ale było dobre dla niego, to znaczy, że to było słuszne. Wydaje się, że przewodnik duchowy tutaj jest niezbędny. Osoba, która z zewnątrz spojrzy na twoje zachowanie, warto mieć do kogoś zaufanie, żeby opowiedzieć o pewnych sytuacjach. Right, okay. I wówczas stwierdzić, czy to było fair i czy Will to było honest. My przewodnik then? Ja nie wiem, czy jestem, czy ja się nadaję. That's true. Well, I don't know, but I think honesty is of course the best policy. Being truthful to yourself. Ja mam problem z utrzymywaniem tajemnicy. I think you know. Ty też zresztą. I think you know. I think if something is truthful, you know, don't you? But we also talked to Jordan Peterson, a famous psychologist, and he says the chickens always come home to roost. Wiesz o co chodzi, nie? Domyślam się. The chickens always come home to roost. It means you can't run away from the truth. Things I've learned as a clinical psychologist is that I've never seen anyone, it's really a terrifying thing, I've never seen anyone get away with anything, ever. The chickens always come home to roost. So, and sometimes it might, you know, let's say you get away with something. It's like, yeah, you think so, man. You wait 5 years from now, 7 years from now, it'll come back. Is that karma? It's more like, yes, I think it's the same idea, but it's more like you can't, you don't have the power to manipulate reality. Like you have the power to bring about reality in some sense because you confront potential and through your actions and your communicative intent, you turn potential into reality, but you don't have the power to bend reality without it snapping back at you. You don't think so. So you don't think visionaries and influencers have the ability to bend reality? No, I don't think they bend it. I think that they. I mean, you can bring new things into being, but you can't get away with a falsehood. Czyli influencerzy nie są w stanie stworzyć albo rozszerzać swojego wyimaginowanego, iluzorycznego świata. Byli tacy w historii, którzy próbowali robić takie rzeczy i wmówić ludziom, co jest właściwe. Się nie da.

it right there. Get the girl nervous here. I had an American friend, we're talking about salsa today, and he used to say, have you ever tried that Worcestershire sauce? Worcestershire. And we're like, what? Worcestershire. It's Worcester sauce. It's Worcestershire sauce. Albo Worcester sauce. Albo Worcester sauce. Tak samo jak Gloucester Road. That's right, yeah, yeah. South Kensington to jest taka miejsce w Londynie, w dzielnicy Kensington właśnie. I tam jest, kiedy wysiadamy, zdaje się, a nie, Kensington High Street, nie, Gloucester Road, Metro Station, Tube Station. Jest napisane Gloucester, ale czytamy Gloucester Road. A jeśli chodzi o Worcestershire albo Worcester sauce... Pisze się Worcestershire. Jest, znaczy tak naprawdę nie ma konsystencji sosu, tak jak ketchup czy musztarda. Jest taka woda, taki prawda? Płyn, tak, woda. W kolorze brązowym, ale żeby powstał, naprawdę trzeba dużo czasu spędzić, żeby wszystkie składniki nadawały się do tego, by ostatecznie zagrać w jednej butelce. The staple ingredients of the iconic sauce are garlic, onions, anchovies and tamarind paste. Worcester sauce was invented in 1835 when a posh army officer went to Bengal to help run the British Empire. He fell in love, not with a woman, but with a fish sauce. He comes back and asks two local chemists, John Wheely Lee and William Henry Parents, to try and recreate it. What they came up with tasted revolting. At least it did until it sat fermenting for a couple of years in a cellar. It's like this Roman times garam sauce, isn't it? It's like this fish sauce that it's a little bit sweet, it's a little bit fermented. Gorgeous. Długi proces fermentacji. Jednym ze składników są anchoa, które muszą leżakować nawet kilka lat, ale ten proces przebiega według ściśle określonych zasad, żeby ryba się nie zepsuła. First, 130 barrels of Spanish anchovies are matured for up to 3 years. Fresh fish goes bad very quickly. So the layers of anchovies are cured with salt. The salt sucks the water from the fish. The unwanted bacteria can't survive in these conditions, so the fish is preserved. But that doesn't quite mask the stench. Ładuje się te małe rybki do beczek, zasypuje solą, sól wyciąga wodę. Jak słyszeliśmy przed momentem, zapachu nie da się w ten sposób zniwelować. No i trwa ten proces około 3 lat i to jest podstawa do sosu Worcester. Do czego się go używa? Everything. In England, everything. Smażenie najczęściej, sałatki, but it's fantastic if you're frying meat or frying vegetables. Jako marynata. Niesamowita marynata. Have you used it a lot? Zaczynam dopiero eksperymenty z Worcestershire. Try it with mayonnaise. Naprawdę? It's amazing, yeah. Mix it with mayonnaise. It's so good. I na kanapkę? Oh, it's just the best. I have a smile on my face. You know what we do in England? We have cheese on toast. Jadłeś. And on top Worcester sauce. Oh, it's the best snack. Zachęcamy, proszę Państwa, do tego, żeby spróbować. Down in the abyss where the night What a juicy, honest, saucy day. You know what saucy means, don't you? Taki treściwy, soczysty, taki dorodny. Taki dorodny, seksowny. Saucy. It's a good word. Mm. So my favorite sauce has got to be ketchup. Really? Yeah, I think so. I'm a ketchup slave. But Worcester sauce comes a close second. It contains a lot of sugar. I know. Have you tried it? It's not very good for your health. Have you ever tried to make your own ketchup? Never, and I'm not going to. I tried it once. I made some przecier on my own, and I added a little. Zrobiłeś przecier? I did. W jaki sposób? Well, przecier. Yes, like that. Ze słoika, tak? No. With real tomatoes, I made it. Added some sugar, added some salt, and I added some Worcester sauce. It's pretty good. Czyli nastąpił efekt synergii trochę z innym sosem, który także zawierał element rybny, sfermentowany, i to mogło dać taki kick. It was nice. I liked it, but I prefer normal ketchup. That's very nice. Piotr, I think we should go now and have some ketchup or mustard. Or grill. Nice barbecue. Socjalizacja także, jak się poczekaj po angielsku mówi, bo zapomniałem, wypadło mi słowo. Socializing. Prosto. Just making friends. Make your friends, guys. Let's make friends today, yes. It's a beautiful Sunday. Happy, have a great day. Piotr Firan. Raf Uzer, a naszą audycję zrealizowała Ewa Radel. Do usłyszenia. Autopromocja. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Piosenki z płyty Fiu Fiu i inne przeboje solowe, a do tego ponadczasowe utwory Klausa Mittwocha. Renonaty głos głowę poprzez sen i pouczało trochę, w czym jest rzecz. Fiu Fiu, Lech Janerka w Trójce. Rozwijać się i zmieniać chcę. Przypomnijmy ten występ dziś, tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Niedziela handlowa z bonami. Masz to w Brico. Więc oszczędzaj z nami, bo w tę niedzielę w Brico Marché za wydane 200 zł otrzymasz bon 40 zł, a za każde kolejne 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Pula bonów limitowana. Masz to w Brico. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy.